ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำหัวข้อแม่บทธรรมะอันใดอันหนึ่งมาอธิบายทำความเข้าใจก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะประเด็นใดๆนั้นเรามาฝึกทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้เราเจริญอานาปานสติคือการมาสังเกตดูรู้ที่ลมหายใจของเราจิตใจของเราไม่ส่งไปในภายนอกไม่ให้มันตั้งสยบอยู่ในภายในแต่ให้มันมาอยู่กับลมหายใจไม่ต้องบังคับให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติให้ทำอย่างเป็นธรรมดาโดยสังเกตลมที่เคลื่อนเข้าในร่างกายของเราสังเกตลมที่มันเคลื่อนผ่านออกจากร่างกายของเราลมเนี่ยมันมีช่องตามปกติของมันก็คือทางจมูกซึ่งมันมีความเป็นช่องเป็นโพรงก็เรียกว่าเป็นโพรงจมูกถ้าเราสังเกตบริเวณโพรงจมูกของเราในภายในนั้นจะมีบริเวณที่รับรู้ถึงกลิ่นอยู่ซึ่งบริเวณนั้นเป็นจุดที่มีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่มากจะค่อนข้างเซนซิทีฟคือละเอียดอ่อนสามารถที่จะสังเกตเห็นผัสสะสัมผัสอะไรต่างๆได้ดีแล้วลองหายใจแรงๆดูสัก 2-3 ครั้งท่านผู้ฟังเมื่อหายใจแรงสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงผัสสะของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเวลาเราระลึกถึงลมนึกถึงลมกลับมาหาลมนี่เอาหน้าที่ตำแหน่งนั้นแล้วก็หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับให้มันสั้นมันยาวมันเร็วมันช้ามันถี่หรือมันห่างไม่ต้องไปฝืนแต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติร่างกายของเรามันจะมีการปรับการจูนของมันให้มันเหมาะสมอยู่แล้วอย่าไปกังวลใจว่าโอ้ถ้าฉันหายใจช้าหายใจเบาหายใจยาวเกินไปโอ้ฉันจะหายใจไม่ได้หายใจแล้วฉันจะตายหรือเปล่าอย่าไปคิดตามความคิดนั้นหรือถ้าจะโอ้ฉันหายใจถี่เกินไปนี่ฉันจะเป็นอะไรไหมต้องหาหมอคิดนึกนั่นนี่เอานั่นก็ไปเรื่องใหม่อีกอย่าไปตามนั้นธรรมดานี่แหละเป็นธรรมชาตินี่แหละความคิดก็ไม่ต้องบังคับลมหายใจก็ไม่ต้องบังคับร่างกายมันก็ทำตามกระบวนการของมันไปเดินก็เดินดินั่งก็นั่งไปไม่ว่านอนก็ให้ลุกขึ้นถ้าลุกขึ้นได้ไม่ป่วยติดเตียงก็ลุกขึ้นนั่งซะจะยืนจะเดินได้นั่นนะมงคลโควิดก็ไม่มีปัญหาสังเกตดูลมหายใจของเรามันมีแน่ช้าเร็วหีห่างคงที่บ้างเปลี่ยนแปลงบ้างสังเกตดูเฉยๆไม่ต้องบังคับความคิดก็ไม่ต้องบังคับความคิดน่ะมีแน่นะเพราะที่มากับภาษาของลมก็ต้องเป็นกลิ่นด้วยบางทีกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นไม่ไปตามกลิ่นเสียงนั่นนี่ไม่ไปตามเสียงเอาจิตของเราไว้ที่ลมอย่างเดียวหรืออาจจะเป็นความร้อนความหนาวความเย็นโผฏฐัพพะก็ไม่ไปตามนั้นบางคนอมลูกอมอยู่ก็อย่าไปตามรสชาตินั้นความคิดนึกธรรมารมณ์ด้วยก็อย่าไปตามมันเหมือนสัตว์หกชนิดนี่ให้มาผูกไว้อยู่กับเสาเกือนเสาหลักในที่นี้คือสติตั้งไว้ที่ไหนอาศัยอะไรอาศัยลมหายใจในที่นี้เจริญอานาปานสติทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับคิดนึกเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้คิดอยู่เราจะฟังเทศฟังธรรมบางทีมันก็จะต้องคิดนึกปรุงแต่งตามไปอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตอนนี้ให้มันนิ่งๆเย็นๆนิ่งๆเย็นๆไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ใช่ไม่มีความคิดอะไรเลยมันจะมีแน่แต่มีแหล่งกำเนิดเสียงก็มีเสียงใช่ไหมล่ะถ้ามีเหตุให้เกิดธรรมารมณ์เดี๋ยวมันก็เกิดมีธรรมารมณ์เพียงแต่ว่าเราไม่ใส่ใจในมันเท่านั้นเองไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีธรรมารมณ์มีมาเราไม่ใส่ใจเสียงมีมาเราไม่แคร์ไม่สนรสกลิ่นแสงภาพกูเรื่องของมันตั้งจิตไว้แค่นี้แหละท่านฟังทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวมีแน่สิ่งต่างๆผัสสะมีมาแต่จิตใจเราให้ตั้งอยู่ไว้โดยมีหลักๆ ก็คือลมหายใจของเรานั่นเอง ั้งจิตกำหนดจิตของเราไว้ให้ดีจากนั้นทุกฝั่งให้เราเจริญพรหมวิหารสี่ในการเจริญพรหมวิหารสี่นั้นก็คือจากสมาธิที่เรามีอยู่นี่แหละกำหนดตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงอย่างไม่มีประมาณให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินในทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดฉะนั้นก็ตั้งจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันฉะนั้นก็ตั้งจิตอันเป็นไปด้วยกรุณามุทิตาและอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญแล้วทุกผู้ฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบเกิดมาสักครู่หนึ่งต่อมาเราก็มาฟังธรรมะคือการทำความเข้าใจในประเด็นหรือว่าแม่บทหัวข้ออันใดอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นในวาระโอกาสต่างๆตามความเหมาะสมอาจจะปรารภภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอาจจะปรารภพราหมณ์กษัตริย์สถานการณ์หรือว่าเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วท่านก็ยกหัวข้อแม่บทนั้นๆนั้นๆขึ้นนั่นจึงเป็นที่มาของช่วงใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาพบกันในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าเอาแม่บทเหล่านี้แหละมาทำความเข้าใจซึ่งในหัวข้อประเด็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าท่านปรารภอันใดหนึ่งแล้วยกขึ้นเนี่ยบางทีท่านก็จะมีเรื่องนิทานประกอบเรื่องชาดกประกอบชาดกนิทานต่างๆเหล่านั้นข้าพเจ้าแยกส่วนไปให้ฟังในช่วงของนิทานพรรณนาโดยเฉพาะส่วนที่เป็นรายละเอียดหัวข้อนี่มาไว้ในช่วงของวันพุธใต้ร่มโพธิบทซึ่งในการอธิบายธรรมะของเรานั้นก็จะเป็นลักษณะเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายบางทีท่านก็จะเชื่อมโยงไปในธรรมะข้ออื่นๆในลักษณะทางขวางทางบนทางล่างเชื่อมโยงไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจกว้างขวางลึกซึ้งนอกจากนี้ก็ยังมีการเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างอานิสงส์เหตุปายังไงผลได้ไปยังไงข้อดีข้อเสียก็มีการแจกแจงแบบนี้หัวข้อธรรมะในวันนี้ท่านผู้ฟังจะเปรียบเทียบว่ามันเป็นสุดยอดของหมวดธรรมะคือท่านเคยเปรียบเทียบไว้ว่าในบรรดาสัตว์บกที่เป็นสัตว์สี่เท้าทั้งหลายเนี่ยแน่นอนแล้วว่ายอดที่สุดเขายกให้ก็ต้องเป็นพญาสีหะเพราะว่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเจ้าป่าหรือถ้าในบรรดารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายรอยเท้าสัตว์ที่ใหญ่กว่าเพื่อนโอ้ยแน่นอนแล้วก็ต้องเป็นรอยเท้าช้างหรือถ้าในบรรดาสัตว์ปีกทั้งหมดเนี่ยโอ้ก็ตั้งแต่นกกานกกระจอกนกดูเวานกแขกเต้านกยูงนกอะไรที่มันจะบอกว่าสุดยอดของบรรดานกเนี่ยก็ต้องเป็นหงทองหงที่สวยงามใช่ไหมไม่ใช่หงขาวก็ต้องเป็นหงทองหรือไม่ก็พญาครุฑ ส่วนถ้าเป็นบรรดาสัตว์ที่ไม่มีเท้าเป็นสัตว์เลื้อยคลานโอ้ยสุดยอดก็มันเงินกองพญานาคหรือไม่ก็มังกรเนาะที่ว่าจะต้องมีความยิ่งใหญ่ในบรรดาสัตว์ประเภทนั้นๆหรือว่าถ้าปลาสัตว์ที่อยู่ในน้ำก็ต้องยกให้ปลาที่ขนาดใหญ่เช่นปลาสายพันธุ์อานนท์หรือปลาติมังคละที่มันตัวใหญ่มากหรือถ้าในบรรดาผู้ที่ยังครองเรือนเขาก็ยกให้พระเจ้าจักรพรรดิอย่างนี้เป็นต้นในบรรดาหมวดธรรมะธรรมฝังที่ธรรมะข้อนั้นข้อนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านยกให้เอาหมวดเนี่ยคือสุดยอดเป็นสูงสุดสุดสุดของสุดสุดคือมันมาสุดจบกันที่ตรงนี้นั่นคือหมวดธรรมที่เรียกว่าโพธิปักขียธรรมคือองค์ธรรมที่จะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้มีทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็น7หมวดแล้วก็8ข้อด้วยกันในทั้ง7หมวดท่านผู้ฟังในวันนี้ข้าพเจ้าจะยกมาเรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่องของอิทธิบาท4ใน7หมวดนั้นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่า7หมวด37ข้อท่านเรียกว่าเป็นโพธิปักขียธรรม37นั้นมีอะไรบ้างในข้อแรกคือสติปัฏฐาน4ก็คือกายเวทนาจิตธรรมในข้อที่2คือสัมมัปปธาน4สัมมัปปธานหมายถึงการตั้งความเพียรไว้นั่นเองก็คือนัยยะของสัมมาวายามะ4อย่างข้อที่3คืออิทธิบาท4นั่นเป็นหัวข้อที่เราจะพูดทำความเข้าใจในวันนี้คือถ้าจะอธิบายให้หมดในทุกข้อของโพธิปักขียธรรม37เนี่ยเวลามันจะไม่พอท่านผู้ฟังมันจะกลายเป็นเหมือนจางเกินไปไดลูทเกินไปเพื่อให้มันเข้มข้นละเอียดรอบครอบทุกเม็ดวันนี้ขอเอาเรื่องเดียวเอาเรื่องอิทธิบาท4ก่อนแต่มาในหมวดที่4ก็คืออินทรีย์5นั่นก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญารายละเอียด5อย่างนี้ก็เหมือนกันกับในข้อที่5นั่นก็คือพละ5ส่วนในหมวดที่6ที่มาฟังก็เป็นเรื่องของโพชฌงค์7และในหมวดที่7ก็เป็นเรื่องของมรรค8รวมกันทั้งหมดเนี่ยมาฟังตั้งแต่สติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8นี่รวมกันได้ทั้งหมด37ข้อแบ่งเป็นทั้งหมด7หมวดองค์ธรรมนี้เขาเรียกว่าโพธิปักขียธรรมเป็นเหมือนกับสุดยอดนะมรดกเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมอบไว้ให้ถ้าจะเอาข้อเดียวได้ไหมในบรรดาทั้งหมด7หมวดนี้ก็หมวดเดียวเอานั่นก็คือมรรค8ทั้งหมดมันก็จะมารวมลงตรงนี้ทีนี้ในทั้ง7หัวข้อนี้วันนี้ก็จะขออธิบายทำความเข้าใจในหัวข้อที่3นี้ก่อนยกขึ้นมาอธิบายเป็นตอนแรกในวาระอื่นๆที่มีโอกาสเหมาะสมก็จะเอาหมวดอื่นๆข้ออื่นๆมาอธิบายทำความเข้าใจกันต่อไปอันนี้เราเข้าใจแล้วนะว่าอยู่ในโพธิปักขียธรรมนะซึ่งเป็นสุดยอดของธรรมะเลยหัวข้อมันมางี้เจาะลงไปในรายละเอียดข้อที่3คืออิทธิบาท4อิทธิบาท4มีอะไรบ้าง4อย่างเป็นยังไงแต่ละอย่างนั้นต้องทำอย่างไรอย่างไรเราจะพูดกันหนึ่งในตอนนี้อันดับแรกท่านผู้ฟังอิทธิบาท4เรามาทำความเข้าใจในข้อนี้ซะก่อนอิทธิก็คือความสามารถคืออิทธิฤทธิ์นั่นแหละคือกำลังความสำเร็จนั่นแหละบาทนี่ก็คือพื้นฐานนั่นเองพื้นฐานแห่งความที่จะได้มาซึ่งความสำเร็จในชีวิตของเรานะท่านผู้ฟังถ้าเรามีความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเรานะไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งไม่ว่าเรื่องนั้นจะเล็กน้อยขนาดไหนที่บางทีเราอาจจะไม่ได้คิดว่านี่เป็นความสำเร็จหรือเนี่ยความสำเร็จนั้นน่ะต้องประกอบด้วยอิทธิบาททั้ง4อย่างนี้แน่นอนไม่น้อยก็มากไม่ก่อนก็หลังไม่ตอนใดก็ตอนหนึ่งที่ถ้าเมื่อมีความสำเร็จ เล็กน้อยอันใดเท่าไหร่ก็ตามต้องมีอิทธิบาท4ประกอบด้วยอยู่เสมอคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่รู้แต่มีแน่เรามาสังเกตกันดูเอาแค่ว่าคุณสอบผ่านมาได้จากประถมมามัธยมนะเอาหรือว่าคุณเลี้ยงลูกมาได้จากเด็กทารกให้มันโตขึ้นมาหน่อยนี่หรือว่าคุณทำมาหากินแล้วคุณไปทำงานอย่างนี้ไอ้ความสำเร็จแม้เล็กน้อยเอาแค่ว่าคุณขับรถได้เอาแค่ว่าคุณสามารถพูดได้ขึ้นมาเนี่ยมันต้องอาศัยแบบการเรียนการพัฒนาการปรับปรุงเนี่ยมันต้องประกอบด้วยอิทธิบาท4อย่างใดอย่างหนึ่งไม่น้อยก็มากจุดใดจุดหนึ่งไม่มากก็น้อยไม่ก่อนก็หลังแน่นอนไม่งั้นมันจะไม่สามารถที่จะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาให้ดีกว่าเดิมเนี่ยมันจะไม่ได้เลยนะอย่าไปคิดว่าเอ้ยฉันยังไงนะอิทธิบาท4ไม่เคยทำได้เลยไม่จริงแบบว่าอันนี้คืออย่าว่าเถียงเลยนะแต่ว่ามันมีแต่บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงอิทธิบาทคืออะไรท่านพูดคือทางหรือว่าปฏิปทามรรคอันใดปฏิปทาอันใดที่เป็นไปซึ่งฤทธิ์นี่ได้มาซึ่งฤทธิ์นะอันนี้ก็เรียกอิทธิบาทฤทธิ์ในที่นี้ท่านผู้ฟังก็คือความสามารถอะไรก็ตามที่มันเหนือกว่าธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปอะมนุษย์ทั่วไปเนี่ยก็คือคนธรรมดานี่แหละคนธรรมดาเราคิดว่าก็มีศีลมีธรรมมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนั่นคือคนธรรมดาทั่วไปคือถ้าต่ำกว่าความเป็นคนมันก็คือพวกที่ไม่มีศีลเป็นลักษณะที่ไม่เข้าใจอ่ะว่าของใครมีเจ้าของจนกว่าเอาหรือภรรยาสามีใครก็มีคู่อยู่แล้วก็ไม่แคร์ก็เสพสมนี่คือไม่เข้าใจความที่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของทั้งคนทั้งของมีลักษณะเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานก็คือไม่มีศีลใช่ไหมคนบางคนก็ดีขึ้นมาหน่อยมีศีลมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นไปทีนี้ลักษณะความที่ว่าคุณพัฒนาตนเองขึ้นมาได้จากมนุษย์ให้อยู่ในความเป็นมนุษย์แล้วให้ดีขึ้นไปกว่าความเป็นมนุษย์ท่านก็จึงเรียกว่าความเป็นอยู่แบบเทวดาไม่ใช่อยู่เป็นซากศพหรืออยู่เป็นอสูรในความที่ว่าคุณพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยต้องมีอิทธิบาท4แน่นอนคือในตัวบทเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของฤทธิ์ซึ่งเป็นองค์ธรรมที่สูงขึ้นไปเช่นสมาธิขั้นสูงหรือว่าอิทธิวิธีใช่อยู่ตรงนั้นก็หมายถึงจุดนั้นทีนี้ในข้อหนึ่งที่ท่านพูดถึงว่าความที่แม้แต่คนที่จะมาเป็นโสดาบันได้โสดาบันมันก็คือคนธรรมดานี่แหละที่มีศีลเต็มมีสมาธิปัญญาพอประมาณตรงนี้มีสมาธิปัญญาพอประมาณที่คุณจะแยกแยะถูกผิดนั่นคือปัญญาที่คุณจะทรงจิตตั้งไว้ในส่วนที่ถูกนั่นก็คือสมาธิแล้วทำให้ได้ดีเต็มที่ในส่วนของศีลนั่นมันก็คือโสดาบันแล้วก็นั่นแหละต้องใช้อิทธิบาท4นะนั่นก็คนธรรมดาทั่วไปนี่แหละเห็นได้เดินถนนแต่มีจิตใจดีผ่านอันใดหนึ่งมาได้พัฒนาตัวเองให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมอันใดอันหนึ่งน้อยก็ตามเนี่ยต้องมีอิทธิบาท4แน่นอนอันนี้ข้าพเจ้าขอย้ำตรงนี้เลยนะต้องมีแน่น้อยหรือมากนิดเดียวหรือเป็นกุรุตกุรุตก็ตามเนี่ยนี่มันมีแล้วที่มีนะมีอะไรที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังได้เรียนกันมาถึงก็จะบอกว่า4อย่างนี่มันอะไรก็จะมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะหมายถึงความพอใจจิตตะหมายถึงการที่คุณเอาจิตใจใส่ลงไปวิริยะหมายถึงความเพียรตั้งเอาไว้วิมังสานี่คือการพัฒนาปรับปรุงในข้อนั้นนั้นนี่แบบว่าไม่ยากนะข้าพเจ้าคิดว่าหลักการของ common sense อยู่แล้ว เอาคุณก็ต้องพอใจในสิ่งที่คุณจะต้องทำต้องพัฒนานั่นคือข้อฉันทะเอาคุณก็ต้องคิดถึงมันอยู่เรื่อยนะจิตตะเนี่ยจิตตะนี่คือความคิดนึกระลึกถึงในเจ้าสิ่งที่เราทำนั้นอยู่เป็นประจำวิริยะคือความเพียรคุณก็ต้องใส่ลงไปใช่ไหมล่ะวิมังสาก็ต้องพัฒนาปรับปรุงจะให้มาเหมือนเดิมดักดานอยู่กับที่มันก็ไม่ได้ก็ต้องพัฒนาไปพัฒนาไปมีการพัฒนาอยู่ที่ไหนนั่นคือมีวิมังสาอยู่แน่นอนแม้น้อยก็ตามอย่างก้อนนี้บางคนมีอาจจะไม่เต็มอาจจะแบบได้นิดหน่อยนั่นคือมีแน่ไม่งั้นคุณพัฒนาเปลี่ยนแปลงทำให้ดีขึ้นมันไม่ได้คนเรามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีขึ้นเราอาจจะไม่ได้คิดว่าโอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องดีแต่ถ้ามันมีเนี่ยโดยที่แม้เราอาจจะนึกไม่ถึงเนี่ยนั่นคือต้องมีอิทธิบาท4แน่โอเคทีนี้ใน4อย่างเนี่ยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยรายละเอียดมันมีลึกลงไปนะท่านฟังวันนี้เราจะจัดกันไปเต็มเลยนะเรื่องอิทธิบาท4เราว่ากันไปในขั้นตอนในข้อแรกที่พูดถึงตัวคำว่าอิทธิบาทนี่เราเข้าใจละว่ามันคือองค์ที่จะให้เกิดความสำเร็จตรงไหนมีความสำเร็จตรงนั้นต้องมีอิทธิบาท4แน่4อย่างเนี่ยก็คือฉันทวิริยจิตตวิมังสาคำถามในที่นี้ก็คือว่าแล้วในฉันทวิริยจิตตวิมังสาเนี่ยเราจะเจริญไปเนี่ยเจริญไปยังไงทำความเข้าใจจากวงกว้างลงมาก่อนนะในประการที่2ท่านตรัสถึงว่าการที่เราจะพัฒนาอิทธิบาทเนี่ยให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างมีอะไรบ้างนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิข้อนี้เขาเรียกว่าปฏิปทาให้ถึงอิทธิบาทภาวนาหมายความว่าไงมันก็มรรคแปดไม่ใช่เหรอใช่มรรคคือทางใช่ไหมที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเนี่ยจะเป็นข้อปฏิบัติหรือว่าระบบคือซิสเต็มหมายถึงสเต็ปหมายถึงขั้นตอน procedure 1 2 3 4ให้ถึงการพัฒนาคือภาวนาในอิทธิบาท4เราจะพัฒนาอิทธิบาท4เนี่ยให้มีขึ้นได้นะท่านฟังคนเรามันมาเป็นคนได้นะมันก็ต้องมีอิทธิบาท4อ่ะจากมีน้อยให้มันมีเต็มที่ขึ้นมาจากมีแค่ก่อนให้หลังบนล่างสว่างมืดมีขึ้นมาด้วยจากมีแค่บางครั้งก็ให้มันมีในทุกสถานการณ์ด้วยเนี่ยคุณจะพัฒนาในการภาวนาพัฒนาเนี่ยต้องอาศัยองค์8อย่างนี้ถึงจะมีอิทธิบาท4ได้เพราะเส้นทางในการที่เราจะมีความสำเร็จอิทธิบาทใช่ไหมก็ต้องอาศัยมรรค8นี้ประกอบกันไปเดี๋ยวกว้างๆนะนี่ก็ได้อธิบายกันมาถึงว่าอิทธิบาท4นี่คือความสำเร็จละมันต้องมีประการที่2ที่เราพูดถึงในที่นี้คือคุณต้องประกอบด้วยมรรค8ละมันเป็นระบบขั้นตอนที่จะทำให้เกิดอิทธิบาท4ได้ระบบนี้ก็คือการพัฒนานั่นเองท่านจึงใส่คำว่าภาวนาลงไว้ด้วยคือการพัฒนาให้เกิดอิทธิบาท4อันนี้คือกว้างๆมาละต่อมาท่านผู้ฟังเราเจาะลงมาว่าในอิทธิบาทที่ว่า4ข้อ4ข้อเนี่ยมันมีอะไรบ้างฉันทวิริยะจิตตวิมังสานี่กว้างๆเราทำความเข้าใจเข้าไปหรือว่าเนื้อในจริงๆเนี่ยมันละเอียดไปกว่านั้นท่านผู้ฟังท่านได้ตรัสไว้อย่างนี้ฉันสั้นๆตรงนี้นะให้ฟังท่านบอกว่าเราย่อมเจริญอิทธิบาทนั้นประกอบพร้อมด้วยสมาธิอาศัยฉันทะหรือฉันทะสมาธิประกอบพร้อมด้วยวิริยะสมาธิหรือสมาธิที่อาศัยวิริยะประกอบพร้อมด้วยจิตตสมาธิหรือจิตตะที่มีสมาธิประกอบพร้อมด้วยวิมังสาสมาธิคือสมาธิอาศัยวิมังสาเป็นประธานกิจ นี่คือ4ข้อนะฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาที่มีสมาธิเป็นประธานกิจหรือท่านเรียกว่าฉันทะสมาธิวิริยะสมาธิจนถึงวิมังสาสมาธิ4ข้อนี้แล้วและประธานสังขารเจริญในลักษณะด้วยอาการอย่างนี้ว่าฉันทะของเราต้องมีในลักษณะที่จะไม่ย่อหย่อนเกินไปที่จะไม่เข้มงวดเกินไปคือไม่ประกองเกินไปมีลักษณะที่จะไม่สยบอยู่ในภายในไม่สายไปในภายนอกและเป็นผู้รู้สึกในการก่อนและการเบื้องหน้าอยู่ด้วยก่อนหน้านี้เป็นเช่นใดต่อไปก็เป็นเช่นนั้นต่อไปเป็นเช่นใดก่อนหน้านี้ก็เป็นเช่นนั้นเบื้องล่างเป็นเช่นใดเบื้องบนก็เป็นเช่นนั้นเบื้องบนเป็นเช่นใดเบื้องล่างก็เป็นเช่นนั้นกลางวันเหมือนกลางคืนกลางคืนเหมือนกลางวันเธอย่อมอบรมจิตอันมีแสงสว่างด้วยทั้งจิตที่เปิดแล้วไม่มีอะไรผัวพันให้เจริญอยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี่คือพุทธพจน์ในทุกฝั่งคือเป็นลักษณะการตรัสที่ท่านจะไล่เรียงมาก่อนจากฉันทะตรัสหมดทั้งก้อนทั้งกองนี้แล้วก็เริ่มใหม่ด้วยหัวข้อของคำว่าวิริยะสมาธิก็ร่ายยาไปข้างในข้างนอกเข้มงวดย่อหย่อนไปแล้วก็ต่อไปเรื่องจิตตะสมาธิคือสมาธิที่อาศัยจิตตะเป็นประธานกิจแล้วก็ต่อไปจนถึงวิมังสาวันนี้ข้าพเจ้าเนี่ยพูดรวบกันเข้ามาให้ท่านผู้ฟังได้เห็นหัวข้อทั้งหมดนี้ก่อนในคำพูดว่าอิทธิบาท 4เนี่ยนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าจะเอารายละเอียดให้มันครบทั้งยวงมันต้องแบบนี้นะซ้ำอีกทีนะคือมันมีทั้งหมดเนี่ย10รายละเอียดด้วยกัน10รายละเอียด10ข้อตรงไหนเนี่ยฟังมาตะกี้นับยังไงให้ได้10เอาในข้อแรกคือฉันทสมาธิหมายถึงสมาธิที่อาศัยฉันทะเป็นประธานกิจนี่คือข้อที่1ข้อที่1นี้ก็จะต้องแยกไปเป็นวิริยะจิตตะแล้วก็วิมังสาด้วยคือวิริยะสมาธิจิตตะสมาธิวิมังสาสมาธิซึ่งหมายถึงสมาธิที่อาศัยวิมังสานั้นเป็นประธานกิจอันนี้คือนับ1ในข้อที่2ก็คือประธานสังขารก็คือทำเครื่องปรุงแต่งอันใดหนึ่งในข้อที่3คือเจริญในลักษณะที่จะไม่ย่อหย่อนเกินไปในข้อที่4คือเจริญในลักษณะที่ไม่เข้มงวดเกินไปนั่นก็คือการที่จะไม่ตั้งสยบอยู่ในภายใน6ก็คือการที่จะไม่สายไปในภายนอก7นั่นก็คือการก่อนเป็นเช่นใดการต่อไปก็เป็นเช่นนั้น8นั่นก็หมายถึงเบื้องล่างเป็นอย่างไรเบื้องบนก็เป็นอย่างนั้นเบื้องบนเป็นอย่างไรเบื้องล่างก็เป็นอย่างนั้นกล่าวในกลางวันกลางคืนกลางคืนเหมือนกลางวันแล้วก็ที่10นั่นก็คืออบรมจิตให้มีแสงสว่างไม่มีอะไรผัวพันเจริญอิทธิบาท4เนี่ยในแต่ละข้อละข้อใน4 อย่างเนี่ยต้องเจริญด้วย10ลักษณะด้วยอาการอย่างนี้เราทำความเข้าใจไปทีละข้อท่านผู้ฟังเอาในข้อแรกที่ว่าฉันทสมาธิหรือวิริยะสมาธิหรือจิตตสมาธิหรือวิมังสาสมาธิหมายถึงการที่เราอาศัยฉันทะแล้วได้สมาธินั่นเองคือสมาธิที่ต้องอาศัยฉันทะแล้วตั้งมาให้เกิดสมาธิได้วิริยะก็เหมือนกันคุณอาศัยวิริยะแล้วให้เกิดสมาธิคุณอาศัยจิตตะแล้วให้เกิดสมาธิคุณอาศัยวิมังสาแล้วให้เกิดสมาธิให้ความที่จิตเป็นเอกคตาคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตเนี่ยต้องเป็นอารมณ์เดียวนะโดยมีฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาเป็นเหตุนำมาเป็นที่เราอาศัยมาเราอาศัยการเอาใจจดใจจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นจิตตะแล้วคุณเกิดเป็นสมาธิขึ้นคุณอาศัยการที่คุณจะต้องการพัฒนาสิ่งนี้อย่างเช่นว่าเอดิสันอย่างเงี้ยเขาผลิตหลอดไฟขึ้นมาได้เขาจะพัฒนายังไงนะเขาทำยังไงนะเขาคิดปรึกปรุงแต่งนั่นนี่การที่เขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในวิมังสาอยู่แล้วแต่จิตเขาถ้าเป็นเอกคตานะเ นั่นน่ะคือวิมังสาสมาธิคือสมาธิที่อาศัยวิมังสามันเป็นต้นมาคืออาศัยวิมังสามาจิตตะด้วยวิริยะด้วยคุณจะทำความเพียรในข้อใดข้อหนึ่งต้องมีลักษณะที่จิตเนี่ยเป็นเอกคตาคือสมาธิอาศัยวิริยะสมาธิอาศัยจิตตะสมาธิอาศัยวิมังสาสมาธิอาศัยฉันทะคือมันจะหลุดตรงนี้ในข้อแรกก่อนคือสมมติว่าเราต้องการประสบความสำเร็จในข้อใดข้อหนึ่งแล้วพอคุณอยากเนี่ยสมาธิมันหลุดแล้วอยากปุ๊บนี่คือมันกลายเป็นมิจฉาสมาธิเลยแต่ในที่นี้เรามีฉันทะมันต้องให้ได้เป็นสมาธิในลักษณะที่เป็นสัมมาสมาธิเนี่ยมันจะประกอบเป็นอยู่ในข้อนี้ถ้าเลยเถิดไปถึงมิจฉาสมาธินี่พลาดเลยสมาธินั้นจะไม่ใช่เป็นเอกคตาจิตในลักษณะที่ฉันทะสมาธิแล้วมันแยกกันตรงนี้ทั้งฝั่งฉันทะที่เป็นอกุศลกับฉันทะที่เป็นกุศลเนี่ยมันแยกกันตรงนี้คุณต้องเจริญในลักษณะที่จิตเป็นเอกคตานี่แหละคือฉันทะสมาธิคือจิตต้องเป็นหนึ่งโดยอาศัยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานำมาในข้อที่สองที่ว่าประธานสังขารประธานสังขารเนี่ยคือลักษณะความพยายามการปรารภความเพียรการประกองจิตตั้งจิตไว้ไม่ให้อกุศลธรรมที่มันยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นกุศลธรรมที่มีอยู่แล้วต้องออกไปกุศลธรรมใหม่ต้องมีมากขึ้นกุศลธรรมที่มีอยู่เดิมต้องพัฒนาขึ้นประธานสังขารนะสังขารคือการปรุงแต่งในลักษณะที่ให้มันเกิดเป็นหลักเป็นประธานขึ้นการปรุงแต่งนั้นคือคุณต้องมีกุศลธรรมอยู่ในนี้ในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าคุณจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะเปิดโรงงานใหม่คุณจะตั้งบริษัทใหม่คุณจะขายของออนไลน์หรือคุณแค่จะเรียนหนังสือให้มันจบหรือว่าแค่ปลูกต้นไม้ไม่กี่ต้นเนี่ยหรือแม้แต่ว่าเอาจะได้เงินร้อยล้านพันล้านโอ้ยนั่นมันยังน้อยไปเอาบรรลุมรรคผลนิพพานเลยอะให้มันได้โสดาบันในชาตินี้โอ้ยเอาอรหันต์ไปเลยเอาไม่ว่าข้อสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งนะนั่นคือประธานสังขารที่เราจะตั้งเอาไว้นะเราจะมีเป้าหมายว่างี้แล้วกันนะไม่ว่าจะในข้อใดความหมายที่คุณมีเนี่ยเป็นลักษณะที่จะต้องประกอบด้วยสิ่งที่เป็นกุศลธรรมต่างๆต้องเอาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมต่างๆเนี่ยออกไปแล้วตั้งจิตไว้ด้วยฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาประกอบกันเข้าด้วยลักษณะให้จิตเป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิเอาแค่ข้อ1ข้อ2 2ข้อเนี่ยประกอบกันเนี่ยคือมันเป็น3ขานะท่านฟังคือประกอบกันให้เป็น1แต่แยกเป็น2เป็นคู่อธิบายให้มันเป็น3ขาขึ้นมาขาแรกคือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาขาที่2เนี่ยคือสมาธิขาที่3เนี่ยคือการงานที่เราตั้งไว้อันใด1มันจะประกอบเข้ากันได้นะมันต้องประกอบด้วยกุศลธรรมเท่านั้นสิ่งที่เป็นอกุศลคือไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้เหล่านี้มันประกอบกันไม่ได้เช่นถ้าเรามีเรื่องกามพยาบาทเบียดเบียนเอาฉันต้องการบรรลุเป้าหมายนี้เพราะว่าต้องการแบบโกรธมันต้องให้มันชิบหายให้มันได้ไม่ดีอาจจะเป็นความคิดในทางมิจฉาสังกัปปะใช่ปะคุณประกอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาทำให้สำเร็จเพื่อให้มันล่มจมนั่นจะเรียกว่าการเจริญอิทธิบาท4ไม่ได้มันไม่ถูกจะต้องประกอบกันด้วยลักษณะที่เอาอกุศลธรรมออกไปให้กุศลธรรมเกิดมีขึ้นเพราะว่าถ้าเรามีอกุศลธรรมอยู่เนี่ยสมาธิมันไม่เป็นสมาธิอ่ะมันจะเบี้ยวมันจะบูดหรือถ้าเป็นมันก็จะดำจะมืดนั่นคือเป็นมิจฉาสมาธิจะมาเป็นสมาธิไม่ได้จิตมันจะไม่เป็นอารมณ์เดียวทำลักษณะนั้นก็เป็นพวกมารอยู่ในฝักฝ่ายของมารแต่ถ้าบอกว่าเราเอาอกุศลธรรมออกคุณจะต้องเป้าหมายอะไรก็ตามนะจะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งเอ้าหรือจะตั้งบริษัทให้มันเป็นยูนิคอร์นสักบริษัทหนึ่งเอ้าจะเล็กแค่ไหนจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยถ้าประกอบด้วยอกุศลธรรมยิ่งแบบไม่ต้องเอาพูดถึงว่ามากเอานิดเดียวโอ้ก็แย่พอแรงแล้วถ้าบริษัทใหญ่ๆ มีอกุศลธรรมแม้น้อยความมีอกุศลธรรมนั้นไม่ดีบริษัทที่เล็กน้อยเราอาจจะคิดว่าปลูกต้นไม้ธรรมดาแต่ถ้ามีอกุศลธรรมมากเช่นต้องการคิดว่าจะไปเบียดเบียนสัตว์ความคิดแบบนี้ก็ไม่ดีเป็นการงานที่ไม่ถูกต้องแต่เราจะตั้งการงานอันใดไว้ก็ตามเอาบริษัทใหญ่ๆคุณต้องการทำเนี่ยโอ้เพื่อให้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงประชากรมีเป้าหมายมีวิชั่นมีมิชั่นมีพันธกิจมีคุณค่าในการบริหารไอ้ที่เขียนไว้สวยหรูเลิศหรูเนี่ยคิดอย่างนั้นจริงๆนะโอ้นี่ยอดเยี่ยมมากดีมากในลักษณะที่จิตมันประกอบกันแล้วมีความเป็นอารมณ์เดียวด้วยประกอบกับอะไรฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาประกอบกันด้วยยังไงด้วยสมาธิประกอบกับอะไรเป้าหมายที่คุณตั้งไว้นั่นแหละสังขารการปรุงแต่งอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะไหนให้มีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นอกุศลธรรมลดลงนี่แหละสองข้อแรกที่อธิบายด้วยคำว่าสมาธิที่อาศัยฉันทะเป็นประธานจิตคำเนี้ยคือแยกเป็นสองส่วนอธิบายแบบนี้มีรายละเอียดเป็นสามข้ออย่างนี้ประกอบกันในลักษณะนี้ที่ว่าสองคือประธานสังขารกับส่วนที่เป็นฉันทะสมาธิหรือวิริยะสมาธิจิตตะแล้วก็วิมังสาสมาธินี่คือสองส่วนสามอย่างหมายถึงฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่ส่วนหนึ่งสมาธิส่วนหนึ่งแล้วก็สังขารเป้าหมายของเราอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะที่ไม่ให้อกุศลเกิดนั่นคือประธานสังขารเป็นแบบนี้คือข้าพเจ้าเนี่ยต้องการจะอธิบายช้าๆแล้วก็แบบว่าให้เข้าใจตามกันไปได้นะฟังเพราะว่าที่เรามักจะได้ยินกันนะก็แบบเราเฉพาะหัวข้อนะอธิบายสี่อธิบายสี่รายละเอียดเป็นยังไงเวลามันมีแค่นี้เอาเท่านี้แต่ว่ารายละเอียดนี่แหละมันสำคัญสี่อย่างก็ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาแล้วอย่างอื่นที่จะพูดถึงไปเนี่ยมันยังไม่ได้พูดเลยไม่ได้เราค่อยๆไปค่อยๆไปถัดมาในข้อที่สามดมฝังที่บอกว่าในลักษณะที่จะไม่ย่อหย่อนเกินไปนี่นะคือลักษณะการที่เราจะต้องประคับประคองไอ้เจ้าสามประการแรกคือแยกเป็นสองข้อเนี่ยจะประคองได้จะให้มันตั้งอยู่ได้เนี่ยต้องในลักษณะที่ไม่ย่อหย่อนเกินไปคำว่าไม่ย่อหย่อนเกินไปเนี่ยหมายถึงความที่ไม่เกียจคร้านนั่นเองคือถ้าย่อหย่อนเกินไปก็คือเกียจคร้านนั่นเองถ้าเรามีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาประกอบด้วยสมาธิเป็นประธานกิจกันมาแล้วเนี่ยแล้วเกิดเกียจคร้านเกินไปนั่นคือย่อหย่อนเกินไปก็จะต้องไม่ให้มันย่อหย่อนเกินไปแต่มีในข้อที่4ที่ว่าไม่เข้มงวดเกินไปคำว่าไม่เข้มงวดเกินไปนั่นก็คือแบบไม่เกรงจนเกินไปหมายถึงความฟุ้งซ่านนั่นเองเตือนใจกับมาอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านคือถ้าเราฟุ้งซ่านไปเนี่ยฟังฟุ้งซ่านเนี่ยคือหมายความว่ามันจะแบบมันจะอยู่ไม่สุขอ่ะมันจะไม่นิ่งอย่างเช่นว่าคุณถือแก้วน้ำใบหนึ่งที่ใส่น้ำเต็มจนปรีเลยเนี่ยนะใส่น้ำเต็มปรีจนถึงขอบปากแก้วเลยขยับนิดนึงมันจะหกเลยเราจะจับแก้วน้ำอันนี้ขึ้นมาเนี่ยถือมาถ้าเราจับแน่นเกินไปอันนี้คือมันก็จะเป็นการประคองเกินไปนั่นคือฟุ้งซ่านแล้วหรือถ้าเราจับหลวมมือเกินไปมันก็หลุดได้มันก็จะไม่นิ่งหลวมก็ไม่นิ่งแน่นเกินไปก็ไม่ได้มือมันก็สั่นนี่คือสองลักษณะที่ว่าไม่ย่อหย่อนเกินไปนั่นคือไม่เกียจคร้านที่ว่าไม่เข้มงวดเกินไปนั่นคืออย่าฟุ้งซ่านแต่ฟุ้งซ่านแล้วนั่นคือไม่ใช่ในข้อนี้ก็หมายความว่าคิดว่าโอ้เขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะสำเร็จไหมกลัวว่ามันจะไม่สำเร็จในความที่ว่ากลัวไปต่างๆนานาเนี่ยมันคืออุทธัจจะเป็นลักษณะของความรำคาญใจที่มักจะมาด้วยก็ได้นะว่าอย่างนี้นะอุทธัจจกุกกุจจความฟุ้งซ่านรำคาญใจแต่ในที่นี้ท่านเจาะจงลงมาในส่วนที่อุทธัจจซึ่งหมายถึงความกลัวความกังวลใจนั่นนี่ นั่นคือแบบประคองเกินไปมันเกร็งเกินไปมันไม่เป็นธรรมชาติหรือขี้เกียจเกินไปในข้อที่3เมื่อสักครู่ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่เกียจคร้านไม่เกร็งเกินไปไม่กลัวเกินไปแต่มาในข้อที่5ท่านฟังท่านตรัสถึงความที่ว่าไม่สยบอยู่ในภายในในข้อที่6ที่พูดถึงความไม่สายไปในภายนอกคำว่าสยบอยู่ในภายในนั้นคือทีนามิทะทีนามิทะนี่คือความง่วงซึมความง่วงซึมเนี่ยไม่เหมือนกับความเกียจคร้านตรงที่ว่าความง่วงเนี่ยมันจะเป็นความแบบซึมความหดหู่นี่คือคำว่าทีนะคำว่ามิทะนี่มาจากความเคลิบเคลิ้มคือแบบว่ามันเหมือนตกภวังค์ไปมันเหมือนกับเพลินไปถ้าเรามีความซึมลึกหดหู่แล้วก็แบบเคลิบเคลิ้มเหมือนกับดูทีวีเป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่นแหละคือเคลิ้มไปซึ่งอันนี้ก็รวมถึงความง่วงซึมด้วยอาการที่จะเห็นได้ชัดเจนในฝั่งเช่นว่านาฬิกามันปลุกขึ้นแล้วเนี่ยดีดีดีดีดีดีดีดีขึ้นก็นะขออีก5นาทีนะแน่ๆอันนี้คือลักษณะทีนามิทะเป๊ะเลยหดหูไม่อยากจะขึ้นมาแล้วก็เคลิบเคลิ้มลงไปในการนอนยินดีในการเอนข้างยินดีในการเคลิ้มหลับยินดีในการนอนนี่คือทีนามิทะซึ่งมันจะแตกต่างกับไอ้ความขี้เกียจเนี่ยที่ว่าย่อหย่อนเกินไปนี่นะคือถ้าหย่อนไปเหมือนสายพานหย่อนคือมันไม่ใช่ทีนามิทะเป๊ะๆอ่ะมันก็อยู่ในเทือกเดียวกันแต่มันจะเน้นมาในความที่ว่าหย่อนไปหน่อยหรือตึงไปหน่อยใน2ข้อแรกที่ว่าไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่เข้มงวดเกินไปเนี่ยคือหย่อนหรือตึงถ้าขี้เกียจใช่ไหมหย่อนไปเนี่ยมันจะไปตกที่ทีนามิทะไงถ้าประคองเกินไปใช่ไหมมันจะไปตกที่ความฟุ้งซ่านนั่นคือมันมี2เลเวลที่มันแบบเป็นตัวกำชับอยู่อะที่เหมือนบอกว่าเราเกินไปแล้วหรือว่าต่ำไปแล้วเนี่ยคือถ้าเราจะพูดว่าใน2ข้อแรกคือฉันทสมาธิกับประธานสังขารนี่คืออยู่ตรงกลางใช่ไหมข้างบนขึ้นไปเนี่ยลำดับแรกก็คือตึงไปต่อขึ้นไปอีกก็คือฟุ้งซ่านไปในภายนอกลงมาจากตรงกลางไปสู่ข้างล่างข้างล่างนี่ก็จะต้องหย่อนเกินไปนั่นคือเกียร์กร้านทะลุลึกลงไปอีกนั่นก็เป็นทีนามิทะคือความหดหู่ภายในอันนี้ท่านฟังเห็นเป็นระดับระดับทั้งข้างล่าง2ข้างบน2นั่นคือที่อย่าไปดูว่ามันเกินแล้วตรงกลางนั่นคือที่เราจะเอาลักษณะความที่ว่าอู่ในภายในคือทีนามิทะเป็นแบบนี้คือไปในลักษณะที่ทำเรื่องอื่นไปเลยแล้วเลยทะลุไปแบบนั้นเช่นดูทีวีหรือ Facebook หรือทำอย่างอื่นที่มันไม่ใช่งานการของเราแล้วอ่ะคือหลุดออกจากงานที่ทำแล้วก็เคลิบเคลิ้มไปในงานอื่นนั้นแล้วแต่ถ้าบอกว่ายังทำอยู่แต่ว่ามันหย่อนลงหน่อยนั่นคือย่อหย่อนเกินไปหรือในทางด้านบนเอาถ้ายังทำอยู่แล้วมันตึงไปนั่นคือประคองเกินไปคือเข้มงวดเกินไปหรือถ้าเลยจนไปคิดเรื่องอื่นบ้าบออันนี้ที่จะพูดถึงต่อไปในข้อที่5ว่าถ้าฟุ้งซ่านไปในภายนอกนั่นคือการปรารภกามคุณทั้ง5ถ้าเรามีการปรารภกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างเนี้ยด้วยสังขารการปรุงแต่งอย่างหนึ่งที่คุณตั้งขึ้นในกระบวนการเจริญอิทธิบาท4เนี่ยนั่นจะพังเช่นเราบอกว่าฉันต้องการตั้งบริษัทนี่เพื่ออะไรนะโอ้ฉันต้องการซื้อรถคันนี้ฉันต้องการซื้อบ้านหลังนั้นนี่แหละมีบ้านมีรถแล้วไงนะก็นี่แหละก็ต้องการมีบ้านมีรถไงอันนั้นมันคือการมกุลหน้าจะตั้งไว้อย่างนี้มันพังมาตั้งแต่ตอนที่ว่าประธานสังขารนี่มันไม่ได้แล้วเพราะมันมีอกุศลธรรมคือกามการกระทำไปมันก็จะมาหลุดตรงความฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็มีเรื่องอื่นเรื่องใหม่ทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยมันทรงตัวอยู่ไม่ได้เราก็ต้องคิดยังไงคือต้องอย่าไปปรารภไอ้ข้อความฟุ้งซ่านภายนอกนี้อย่าไปปรารภเรื่องของกาม ช่ว่าคุณต้องการตั้งบริษัทหรือจะทำความร่ำรวยอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะคือเงินเนี่ยความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจุดสุดท้ายไงท่านฟังมันต้องต่อไปอะไรคุณมีเงินแล้วคุณจะทำอะไรโอ้ก็จะเลี้ยงดูครอบครัวให้มันดีดูแลพ่อแม่เออการดูแลพ่อแม่นี่มันดีนะการเลี้ยงดูครอบครัวเรามีความรักความเมตตากรุณาอุเบกขาเป็นพรหมวิหาร4เออคุณธรรมเนี่ยดีเอารู้หรือเปล่าว่าที่ว่าคุณทำหาเงินหาทองใส่ความเพียรนั่นนี่เนี่ยก็เพื่อคุณธรรมในข้อนี้เอาข้อนี้มาเป็นข้อตั้งไงคือถ้าจะลำพังแต่ของแต่เงินอย่างเดียวเนี่ยคุณต้องฟุ้งซ่านแน่แต่ถ้าเราเอาคุณธรรมอะไรที่มาขึ้นเป็นหลักเป็นประธานเจริญในลักษณะที่อย่าให้มันไปปรารภการภายนอกเนี่ยนะอันนี้เราจะเจริญอิทธิบาท4ได้โอเคนะนี่คือ4ข้อ2คู่ในข้อที่3 4 5 6ว่าไปแล้วต่อไปท่านผู้ฟัง7 8 9 10ข้อที่7คือเบื้องหน้าเบื้องหลังนั่นคือก่อนและหลังคำว่าก่อนหลังหรือหน้าหลังเนี่ยหมายถึงว่าตอนเริ่มต้นเช่นเริ่มต้นตั้งบริษัทเริ่มต้นโปรเจกต์หรือเริ่มต้นโครงการเอาคุณมีกำลังใจยังไงคุณมีฉันทาวิทยาจิตตวิมังสาในลักษณะที่ประกอบกับด้วยประธานสังขารมีสมาธิด้วยนะในลักษณะที่ไม่เข้มงวดไม่ย่อหย่อนไม่ภายในภายนอกหดหู่ฟุ้งซ่านไม่เอาเนี่ยก่อนเริ่มต้นมายังไงต่อไปก็ต้องอย่างนั้นนะนี่คือไอ้ก้อนที่ว่าอยู่ตรงกลางคืออิทธิบาท4ไม่ให้ตึงข้างบนเลยไป2ขั้นไม่ให้หย่อนมาข้างล่างเลยมา2ขั้นทั้งก่อนและหลังด้วยนี่คือความหมายในข้อที่7ทรงไว้ให้ดีแทงตลอดให้ดีด้วยปัญญาจะรักษาในข้อแรกนั้นน่ะจะฟายจูนคือเราปรับไปจนถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราก็จะปรับให้มันตั้งอยู่ได้ต้องใช้ปัญญาในการปรับเบื้องหน้าเบื้องหลังต้องเหมือนเดิมไปให้มันต่อให้ตลอดเมื่อสักครู่นี้คือแค่ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังใช่ไหมเบื้องหน้าเบื้องหลังต่อไปเบื้องบนเบื้องล่างบนยังไงล่างอย่างนั้นล่างยังไงบนอย่างนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงการพิจารณากายของเรานั่นเองพิจารณาจากเบื้องบนไปจนถึงพื้นเท้าจากพื้นเท้าขึ้นมาถึงเบื้องบนที่มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยความไม่สะอาดมีประการต่างๆรายไปเลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลจนถึงทุกอย่างอาการ32ในร่างกายของเราเนี่ยมันจะเรียกว่าเบื้องล่างเบื้องบนเบื้องบนเบื้องล่างนั่นคือพิจารณากายเอาแล้วพิจารณากายมันมาใส่อะไรอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะงงเนาะพระพุทธเจ้าตอนแรกก็งงท่านผู้ฟังว่าเออทำไมการพิจารณากายมีอยู่นี้แต่พอมาดูพิจารณาไปเนี่ยคนที่เขาจะประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องมีการเจริญสมาธิในข้อนี้คือเราตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยให้พิจารณากายไปเลยมันอาจจะแบบดูเหมือนไม่เกี่ยวกันนะแต่มันเกี่ยวกันตรงนี้แหละเกี่ยวกันตรงที่ว่าเออเราจะไม่ฟุ้งไปในภายนอกนั่นคือปรารภกามคุณห้าเราจะไม่หดหู่ในภายในนั่นคือทีนมิตะมันต้องอาศัยการพิจารณากายนี่เป็นหลักเพราะว่าถ้าเราไม่พิจารณากายเราเพลินไปตามกามคุณห้าได้อันนี้แน่นอนถ้าเราไม่ตั้งความเพียรไว้คุณก็หดหู่เสื่องซึมเคลิ้มไปเป็นทีนมิตะอันนี้มันจะไปได้มันจะเพี้ยนไปทางนั้นได้การที่ว่ามีการพิจารณากายตามอาการ32นี่จะช่วยได้เป็นรายละเอียดที่มาอยู่ในข้อของเบื้องล่างเบื้องบนเบื้องล่างเป็นยังไงเบื้องบนเป็นอย่างนั้นเบื้องบนเป็นยังไงเบื้องล่างเป็นอย่างนั้นหรือถ้ามีนัยยะแฝงในทุกฝั่งก็จะต้องหมายความว่าต่อให้คุณตกต่ำหรือคุณอยู่สูงตกต่ำจนถึงเหมือนกับฝ่าเท้าอยู่สูงจนเหมือนอยู่บนหนังศีรษะปลายผมมันก็ค่าเท่ากันคือเป็นกายที่ประกอบด้วยของไม่สะอาด เหมือนกันนั่นแหละจะให้ตีความที่ลึกลงไปเราอาจจะสำเร็จเราอาจจะไม่สำเร็จอันนี้เป็นไปได้คือหมายถึงว่าไม่ได้ตามที่เราต้องการน่ะตกต่ำนั่นคือล่างหรือรุ่งเรืองขึ้นนั่นคือสูงก็มีกายเหมือนกันแบบนี้เหมือนเดิมก็ต้องตั้งจิตไว้ด้วยอิทธิบาท4เหมือนเดิมส่วนในข้อที่เมื่อสักครู่ก่อนหลังนี่คือเรื่องเวลาเริ่มต้นยังไงตรงกลางต่อไปท้ายต่อไปก็ต้องมีอิทธิบาท4เจริญแบบนี้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรื่องกายนี่มันเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่นะต้องมีการพิจารณากายคือมีการเจริญกายคตาสติในข้อที่8นี้ส่วนข้อที่9ทุกฝั่งคือกลางวันกลางคืนกลางคืนยังไงกลางวันอย่างนั้นกลางวันยังไงกลางคืนอย่างนั้นถ้ายกถึงไอ้ที่เราเจริญมาในตอนแรกที่ว่าจิตตะอาศัยสมาธิมีสังขารเป็นประธานกิจเนี่ยต้องในทุกเรื่องเลยในทุกเรื่องนี่คือหมายถึงเวลาเช้าเย็นหรือด้วยนิมิตหรือลิงอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้อธิบายคำศัพท์นิดหนึ่งนะฟังก็มันนิมิตเนี่ยหมายถึงเรื่องหมายไม่ว่าเหตุการณ์เจอเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์จะเป็นยังไงนี่คือแบบนิมิตเป็นแบบนี้เช่นคุณอาจจะมีเพื่อนร่วมงานใหม่หรืออาจจะมีอินโนเวชันใหม่ๆเกิดขึ้นอันใดหนึ่งในสังคมเช่นเขาอาจจะคิดโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ได้นี่คือนิมิตใหม่แบบนี้มามีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาเป็นบิตคอยน์หรืออะไรก็ตามอ่ะเสร็จปุ๊บก็ต้องเจริญอิทธิบาท4แบบนี้เหมือนเดิมอยู่ดีอ่ะส่วนคำว่าลิงนี่ไม่ใช่ว่ามังกี้นะแต่ลิงค่าเนี่ยลอลิงสระอีงองูคอควายกรันคือลักษณะที่บ่งบอกเพศในข้อนี้หมายถึงการเป็นลักษณะที่เป็นคู่เป็นฝ่ายท่านใช้คำนี้เช่นว่าชายหญิงถ้ามีชายมีหญิงมันก็จะมีประเภทที่ไม่มีเพศด้วยหรือเพศที่3หรือเพศทางเลือกพวกนี้เป็นลักษณะของลิงหมายถึงเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายเราจะเราพูดถึงในการมาพบเนี่ยมันมีแน่แต่ถ้าพูดถึงในพรหมโลกรูปประพบอรูปประพบเนี่ยมันจะไม่มีลิงตั้งใจความหมายนี้ว่าคือไม่มีเพศคือมันเป็นเสมือนกันไปหมดไม่มีเป็นฝ่ายว่าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ไม่เป็นแต่ว่าไอ้ที่ชัดเจนเลยในการมาพบเนี่ยมันจะมีเอาคุณจะอยู่ฝ่ายไหนอ่ะฝ่ายไหนไม่รู้แหละแต่ว่าฉันก็ต้องมีอิทธิบาท4คุณจะอยู่ฝ่ายสีแบ่งกันตามสีหรือแบ่งตามการข้างหรือแบ่งตามเพศไม่ว่าจะแบ่งเป็นหัวไหนฝ่ายไหนนั่นคือใช้คำว่าลิงนะคือเพศเอาใช้คำนี้แล้วกันเพื่อเกิดความเข้าใจจะอยู่ฝ่ายไหนก็ต้องเป็นแบบเดิมเนี่ยฉันทัศมาที่มีประธานกิจแบบเนี้ยกลางวันกลางคืนเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้นิมิตด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตามเกิดขึ้นหรือพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกมีพระจันทร์ไม่มีพระจันทร์ด้วยนิมิตลิงเหล่านี้จัดอยู่ในข้อของกลางวันกลางคืนถ้าท่านผู้ฟังยังไม่เข้าใจข้อนี้นะคิดว่าก็ขอให้เขียนมาถามได้แต่คิดว่าน่าจะเข้าใจเพราะว่าคอนเท็กซ์คือบริบทของที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายเนี่ยท่านอธิบายไปละเอียดต่อไปเนี่ยคือมันก็จะอยู่ในหลักเกณฑ์เดิมนี่แหละเรื่องของก่อนและหลังคือเวลาเรื่องของกลางคืนกลางวันนิมิตนี่คือในข้อนี้เรื่องของสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ในข้อที่ผ่านมาอย่างนี้ต่อไปแต่มาในข้อสุดท้ายข้อที่10ท่านฟังในรายละเอียดของการเจริญอิทธิบาท4ก็คืออบรมจิตให้มีแสงสว่างแสงสว่างนั้นท่านอธิบายถึงอาโลกาสัญญาคือตั้งความสว่างของจิตเอาไว้จิตเนี่ยต้องแจ่มใสสว่างไม่มีอะไรหุ้มห่อเป็นจิตที่เป็นประพสรอย่าให้มันเศร้าหมองอันนี้ก็เป็นส่วนของการภาวนาเลยคำพูดนี้คำพูดที่ว่าเป็นทำจิตให้สว่างเนี่ยปรากฏอยู่ในเรื่องสมาธิอยู่ในทุกๆหมวดเลยโดยเฉพาะยิ่งสมาธิที่ขั้นสูงขึ้นไปจะมีคำนี้อยู่ด้วยเสมอเพราะฉะนั้นจิตก็ต้องเป็นสมาธิเล่นมาในข้อนี้นี่คือทั้ง10รายละเอียดของการเจริญอิทธิบาท4นั้นฟังที่เราพูดถึงแค่ว่า4อย่าง4อย่างเนี่ยใน4อย่างนี้มันก็เจาะลงไปมันไม่ใช่แค่4อย่างแล้วแต่ต้องต่อไปอีกถึง9อย่างรวมเป็นทั้งหมด สิบรายละเอียดจึงจะสามารถที่จะเจริญอิทธิบาท4แบบเนี้ยให้มันถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าท่านหมายถึงนี้ได้อันนี้สงฆ์ทั้งฟังโอ้โถมันเยอะมากอายุเราก็จะยืนได้จนถึงจุดที่มันเต็มของมันขึ้นมาคนอายุได้1กับนี่ก็เพราะว่าเจริญอิทธิบาท4คิดดูนะถ้าสมมติว่าเราแบบสังกตาอยู่ไปวันๆไม่มีเป้าหมายที่ชีวิตไม่รู้จะทำอะไรคือบางทีมันก็มันกำลังใจมันหมดอ่ะมันตกมันทำอะไรต่อไปไม่ได้เราไม่ได้เอาเป้าหมายแบบยิ่งใหญ่อะไรมากนะท่านฟังคือรักษาทำความดีไปวันๆเนี่ยคำพูดเนี่ยลึกซึ้งนะแล้วเราประกอบด้วยอิทธิบาท4เนี่ยโอ้ยความดีของเรานี่มันมหาศาลมากมายไม่ใช่แค่นั้นอายุยืนด้วยนี่ส่วนหนึ่งใช่ปะยังตั้งแต่โสดาบันเอ้าโสดาบันสกทาคามีอนาคามีจนถึงอรหันต์อรหันต์เนี่ยไม่ใช่อรหันต์ธรรมดานะอรหันต์ขนาดระดับอัครสาวกซ้ายขวาเนี่ยท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหาสารีบุตรเนี่ยมาสำเร็จระดับนี้ได้นี่ก็เพราะอิทธิบาท4นะหรือแม้พระพุทธเจ้าเองก็ตามนะฟังมาสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นี่ก็เพราะว่าการเจริญอิทธิบาท4นะผมว่าป่านนี้แล้วว่าเป้าหมายในชีวิตของเรามันทั่วๆไปอ่ะจะตั้งบริษัทสักอันใดหนึ่งเอาจะทำการเกษตรปลูกข้าวสักแปลงหนึ่งเอาหรือว่าจะแค่ถักโคเชเขียนหนังสือให้มันได้สักหน้าหนึ่งเนี่ยแล้วคุณเจริญอิทธิบาท4ไว้แบบนี้มันจะไม่สำเร็จหรอนี่มันคือสุดยอดแล้วนะฟังเป็นหนึ่งในองค์ของโพธิปักขิยธรรม37อย่างเห็นได้รายละเอียดตามนี้ก็แล้วกันนะความสำเร็จนี่มันอยู่แค่เอื้อมสำเร็จได้แน่วันนี้ท่านฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็นำเสนอเรื่องของอิทธิบาท4ในรายละเอียดทั้งหมดเลยแต่ท่านผู้ฟังยังมีข้อสงสัยในประเด็นใดสามารถเขียนถามกันมาได้โดยส่งมาได้ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือไปที่เว็บไซต์ donhaiso.fm ก็ได้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังในช่วงของใต้ร่มพุทธบทได้ในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร